राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो कोई नई बात नहीं है, परंतु नई है। नई बात नहीं है क्या? रोजाना कई बातें हैं, इस बात नई नहीं है, परंतु आप सुनो, ध्यान दो तो नहीं लगेगी। तीन चीजें, परमात्मा है और संसार है, ये बीच में जीव है। जीव है आज तो परमात्मा का, अरे पकड़ा है ममता रहता अपराभक्ति, अपराभक्ति हो न पकड़े कारण गुण संगोष सत्यों राज तभी गुण प्रकृति प्रकृति से और गुण संग गुण का संग करने से सदस्य होने में जाता है उस योनि में। तो इसका अंश हो गया प्रकृति स्थान कर सकती। ये जड़ जगत है, जगह बड़ी सपूत है, ये प्रकृति में ही रहता है। ये चेतन है कपूत है, अंश तो है परमात्मा का, पकड़ता है पकड़ता है प्रकृति अंश। ध्यान देना, मानो अहंकार है अपना प्रकृति, भूमि पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरे अपरा जीव भूतम पर हम उस अहंकार को पढ़ा है। तो वो अहंकार को न पढ़े आज प्रकृति के संबंध छोड़ दे, आज ही मुक्त है, बिल्कुल एकदम सत्यवाद है, आज ही मुक्त है, आज ही। दिन का काम नहीं, दिनों का काम नहीं, प्रकृति होना पड़े। शरीर है प्रकृति का, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सब प्रकृति है, ये प्रकृति है, इनको न पकड़े, आज ही मुक्त है। पाप और पुण्य सब प्रकृति होते हैं, आप तक पाप नहीं पहुंचता, पुण्य नहीं पहुंचता, आप तक कोई दोष नहीं पहुंचता, दोष सब प्रकृति में होता है, सब प्रकृति में। अपने में जैसा मैं समझता हूं, मैं होता हूं, मैं अच्छा हूं, ये जन्म मेरा कारण है। तो प्रकृति मान लेता अपने को, किसे राग करता है, किसे द्वेष करता है, कोई अच्छा है कोई मंदा है, ये सब प्रकृति में, केवल प्रकृति में, पुरुष में है ही नहीं। कहीं तुम्हारी कोई भी पुरुष है तो शुद्ध है। जैसा जीवन मुक्त को कहते हैं मुक्त है, उसमें जैसे मुक्त है वैसे के वैसे आप सब मुक्त है, दो सब प्रकृति में है, आप में नहीं आया है, कहीं भी आप में दोष नहीं आया है। शरीर स्थो पे गौनते न करो तीन लेते थे, शरीर में स्थित न करता है नित होता है, सब प्रकृति में आप तक पाप और पुण्य पहुंचता ही नहीं, आप तक पहुंचता ही नहीं, स्पर्श नहीं करता पाप पुण्य, आपको स्पर्श नहीं करता। कारण गुण संघर्ष सत्य गुण उद्रंग सिंधि सत्व था मध्य तिष्ठ कारण गुण संघर्ष इसको आप छोड़ दो, आज मैं परमात्मा का हूँ और किसी का नहीं हूँ, परमात्मा हूँ। आज मुक्त और भक्त है, मैं हमेशा अलादा हूँ, मुक्त हो गया। मैं भगवान का हूँ, भक्त हो गया। मैं शरीर हूँ, बंद हो गया। शरीर में हूँ बन गया, और मैं शरीर हूँ अलादा हूँ, मुक्त हो गया। और मैं भगवत का हूँ, भक्त हो गया। इतनी बात है। अचार मंदा राग द्वेष हर्ष शोक ठीक कर बैठी कर, ये सब प्रकृति है। आपको छूते ही नहीं, छूते ही नहीं आपको, आप तक पहुंचते ही नहीं। आप तक पहुंचने की किसी क्रिया में कर्म में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है आप तक पहुंच जाए। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न ले पे, आप तक पहुंचते ही नहीं। आप बिल्कुल मुक्त है सब के सब, केवल शरीर को, प्राणों को, मन बुद्धि इंद्रियों को, अहंकार को अपना मान लिया, यही बंधन है। ये पापों ये माया नहीं है, मैं नहीं हूँ कुछ, मैं भगवान का हूँ। आज भगवान भक्त हो गया, ये मैं नहीं हूँ ये मुक्त हो गया, ये भगवान का हूँ भक्त हो गया। इतनी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, सदा कैसी वही बात है। पर विचार करो बिल्कुल नहीं, आप तो ना पुण्य पहुंचता है ना पाप पहुंचता है, ये सब प्रकृति प्रकृति में पुण्य पाप है, अचार मंदा सब अब मैं ही नहीं। अब शरीर को प्रकृति अनुभव आपने मान लिया, अपना प्रकृति आहू को निर्मो निरहंकार से शांति बनी कर सकते। आज ममता और अंधसुभ दो शांति की प्राप्ति, आज अभी अभी निर्मो निरहंकार से शांति बनी कर सकते। ऐसा भ्रम स्थिति एकदम, ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, शरीर में हो ही नहीं। ये सूर्य शरीर लोग बढ़ेंगे, मिलता है विश्व तो अपना नहीं होता। इतनी ठोस बात है, इतनी पक्की बात है, कभी होती ही नहीं। निर्ममो निरहंकार, ममता नहीं, अरे ममता रहती नहीं है। बाल के बिना, माँ के बिना बाल रोने लग जाता है, माँ को छोड़ता नहीं है, थोड़ा दूर उधर रोने लग जाए। वही जवानी हुई, ब्याह हुआ, ससुराली पियारी लगी, जबते रिपु रूप कुटुंब भये तबते, कुटुंब लगे रिपु, ससुराली पियारी लगी जब थे रिपु रूप कुटुंब भये तब थे। तो माँ वो की हुआ, माँ वो की वही है, आप भी वो की वही हो, पर आपका स्त्री मोह हो गया, अब माँ पूरी लगती। तो ममता है नहीं, ममता रहने वाली नहीं है, आंता भी रहने वाला नहीं है। मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, बदलता है। बालक हुआ अगर जवान हुआ, अगर बूढ़ा हुआ, कभी रोगी हुआ कभी रोगी हुआ, एक दिन में कितना बदलता है जो ठिकाना नहीं। बाप के सामने का बेटा हूँ और बेटे के सामने का बाप हूँ, तुम क्या हो तुम बताओ अपने को। बेटे के सामने बाप हो तुम बाप हो, बाप हो तो बेटा कैसे हुआ, अरे बेटा हो तो बाप कैसे हो जा, दोनों आप हो जाए, बेटा ही आप और बाप ही आप, तो है नहीं है, ये बनावटी है। ऐसे बनावटी को छोड़ दो, मुक्त आज मुक्त। ना स्थूल शरीर में हूँ, ना सूक्ष्म शरीर में हूँ, ना काल शरीर में हूँ। बहुत बढ़िया चीज है, एकदम सच्ची बात है। न छूटता हो तो हे नाथ हे नाथ पुकारो, रो करके खाया करके एकांत में छोड़ने की इच्छा जोरदार हो जाए भगवान से, छूट जाएगा, छूट जाएगा। आप रोक एकांत में बैठ गए, भीतर के नींद छोड़ने की योग भाई शरीर में नहीं हो, सूर शरीर में नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण शरीर, शरीर प्रगति का है, मेरा नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं है, कृष जितनी चीज भी आपकी नहीं है, ये हमारी नहीं है। ए भगवान पूरे के पूरे अपने, इसमें तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं, अरे भगवान पूरे के पूरे अपने सब गए। 10 बालकों की माँ हो, 10 बालकों की तो वहां 10-10 माँ हो जाती, माँ वही गई, वो एक ही माँ है, 10 बालक है, एक ही भगवान सबका है, एक ही भगवान। और वो खरवा अनगणित जीव सब एक, 10 बालकों की माँ 10 रूप होता है क्या, वो एक ही होती माँ, एक बल दस है। ऐसे लाखों करोड़ों अरबों आदमियों की माँ आएगी, भगवान माँ तुम्हें माता से पिता तुम्हें भगवान के हो गया, भक्ति हो गई, राम अलादा हो गया, मुक्ति हो गई, जनता को छोड़ा अलादे हो गए तो मुक्ति हो गई, और चित्र को पकड़ाना भक्ति हो गई, इतनी बात। अरे छूटेगा जरूर, माँ जैसी चीज भी बुरी जगह लुगा कहती है माँ जी को काशी भेज दो, माँ मुक्ति हो जाएगी। माँ की चिंता थोड़ी है, अपनी चिंता अपनी है, माँ की मुक्ति हो जाएगी तो हमारी मुक्ति हो जाए, माँ जी चला जाए आफत मिट जाए, आफत होगी आफत, जिस माँ के बिना रहते नहीं थे वो माँ आफत हो गई। तो ममता ठहरा नहीं, अंतर ठहरा नहीं, मैं बालक हूँ पीछे आप ही, मैं जवान हूँ आप ही, तो बूढ़ा हूँ आप ही, तो मूर्ख हूँ आप ही, तो विद्वान हूँ, उल्टी उल्टी बात करें, एकदम बिल्कुल मुक्त है, सब के सब जीवन मुक्त है। तो होते नहीं है, होती है वो चीज पैदा होती है नष्ट हो जाती, पैदा होने वाली चीज का नाश होता है, नियम है। तो मुक्ति हो जाएगी तो पशु बंधन हो जाएगा, मुक्त है आप, मुक्त है कह नहीं, अपना पढ़ने से मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा, इन्हें छोड़ दो मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। मुक्त हो आप बिल्कुल, ये बंधन वाली नष्ट होती, जिनके बंधन है वो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, एकदम नष्ट होता है। आप है जो मुझे रहते, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं। आप ना विद्वान है, ना मूर्ख है, ना बाप है, ना बेटा है, आप तो परमात्मा का अंश है, वो सदा रहेगा, परमात्मा सदा रहेगा। नरक में जाए तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में, 84 लाख जुड़ी में जाए तो भगवान तो साथ, ये छोड़ते ही नहीं, पीछे ही पड़िया, पीछे ही पड़िया, छोड़ते छोड़ेंगे नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ सकते नहीं, सर्वसम्मति जीवन छोड़ नहीं, छोड़ने में असमर्थ है भगवान, व्यापक है छोटे, कण कण में व्यापक है वो छोटे कैसे है, छोड़ सकते नहीं, छोड़ने की ताकत ही नहीं है भगवान में, सर्व समर्थ है छोड़ने में असमर्थ है, इतनी बात है मेरे सोनी मामा वंश। यहाँ प्रकृति नहीं है, शरीर में तो माँ बाप दोनों है, परंतु परमात्मा का अंश है वहाँ प्रकृति नहीं है, मम एव अंश केवल मेरा अंश, शुद्ध मेरा अंश है, एकदम शुद्ध मेरा अंश। आज हो जाओ आप, ये प्रकृति नहीं मानती है, आप कहते हो शरीर ने कभी नहीं कहा कि मैं आपका हूं, रुपये ने कभी कहा मैं आपका हूं, घर ने कहा मैं आपका हूं, आप कहते हैं ये तो नष्ट होता है, ये तो ज्यादा हो रहा, आपके पास ही नहीं सर, पास में भी कह मकान भाड़ा है, मकान गिर जाएगा पास में, आपके पास नहीं रहता कोई चीज संसार की, आपके पास नहीं रहती, रहती ही नहीं आपके पास, रह सकती ही नहीं, रहने की ताकत नहीं है कोई भी, उनको भी मान लिया, नाक राग देश कर गए, ठीक बैठी कर गए, फंस गए, आदर छोड़ दो आज बोल, मैं तो भगवान का हूं, एकदम ठीक बात है, परा प्रकृति अपरा आइए आशभेदवाणी, शरीर स्थो भगवान दे न करो ते न बते यदा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम न लिप्यते, सर्वगत आकाश है मैं लिप्त नहीं होता, आपके कण कण में आकाश है, ये जो हमारी जाती है ये पोल है, ये पोल है पोल, मैं लिप्त होता ही नहीं, निर्लिप ऐसे आप निर्लिप हो, प्रकाश देते का कृष्ण लौर हुई, सूर्य सबको प्रकाश करता है पर किसी के साथ नहीं रहता, पुण्य करना है वेदों का पाठ करते थे प्रकाश में, श्रीकार किया था प्रकाश में, गंगा जी मर जाए तो कहीं पाप नहीं ना गए, गंगा जी में धान पैदा हो गया कुटुंब वटुंब पालन हो गया तो पुण्य नहीं होता, वो अपनी धन पहले हम कोई ठीक माने भी ठीक माने पाप करे पुण्य करी वर्दी, यू ये संसार है शब्द पहले बेहतर बेहतर है, आप खुशियार पकड़ लो, विद्या विद्वान हो गए, मूर्ख मूर्ख हो गए, जमाने को पकड़ जवान हो गए, बालक बने बालक हो गए, ऐसा नहीं ना जवान साथ रहते ना बालकपन साथ रहता ना बुरा बुरा, और बहते चीज को मैंने मान लिया, बहते हुए धन को मैंने मान लिया, छोटा छोटा को मैंने बनाया, जवान हुए मेरा मान लिया, बूढ़े हुए थे मेरा मान लिया, ये मेरा माना हुआ है, इसमें नैव केंद्रित करो मैं थे मैंने अभी प्रवृत्त अभी नहीं केंद्रित करो दिशा, एकदम सच्ची बात है, एकदम मैं परमात्मा हूं, वहां स्त्री है ना पुरुष है, ये शरीर है शरीर है, ये छूट जाएगा आप रख सकते ही नहीं, आप कहते हो छूटता नहीं, हम कहते हैं ऐसे रहता ही नहीं, आप तो छूटता नहीं, हम कहते रहते ही नहीं रहेगा, कोई रह सकता ऐसे रह सकते ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकते ही नहीं, ताकत नहीं, एकदम सच्ची बात है। आज बिल्कुल मुक्त हैं आप, मुक्त होते ही मुक्त होना है। एक बार शरीर जैसे देवता पूर्वक भगवान मेरे मन एक बार द्वारिया मत द्वारिया मांगो है और ब्याह एक बार ही होता है। श्रीमान लेंगे मेरे पति है, पत्नी माने मेरे पति है। एक बार दृढ़ता से मान लो मैं भगवान का हूं। जैसे स्त्री बाप माँ की होती है, खेलती है रहती है सभी, ब्याह होते ही गोत्र भी का। जो भगवान को मान लो गोत्र बदलेगा, है सच्ची बात है। वो भगवान के आप रहोगे चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे स्वर्ग लाख में जाओ, भगवान के रहोगे। एकदम सच्ची बात है, आप मान लो इतनी कृपा करो, केवल स्वीकार कर लो दृढ़ता पूर्व एक बार अभ्यास में अनुभव हो जाएगा। ये बदलता है संसार मात्र, संसार और शरीर ये हरदम बदलते हरदम बदलते, एक क्षण भी से नहीं बदलते। अरे आप और भगवान बदलते ही नहीं, कभी नहीं बदले, वैसे ही वैसे आप और भगवान और शरीर और संसार, शरीर और संसार बदलने वाला, आप और भगवान न बदलने वाला। सत्युग भगवान यही थे, त्रेता में भी द्वाप में कलयुग में भी, युवा में युवा जाति में दिन में रात में आप ये संसार बह रहा है, शरीर का संसार बह रहा है, आप रह रहे हो आप एकदम सच्ची बात है। आप कहीं जाओ भगवान छोड़ेंगे नहीं, साक्षात भगवान गए हो बिल्कुल सब गए भगवान के प्यारे पुत्र हो, सब मम प्रिय सब मम बुझाए सब मम प्रिय प्यारे प्यारे पुत्र हो। आप स्वीकार कर दो, केवल स्वीकार कर दो, एकदम बात ठीक है। क्रिया और पदार्थ है प्रकृति, क्रिया और पदार्थ तो पदार्थ तो उत्पन्न तो नष्ट होने वाले हैं, उनका आश्रय है नहीं। पदार्थों में जो भगवान को आश्रय देखो, क्रिया का जो विश्राम कुछ नहीं करना, कुछ मत करो, भगवान में स्थिति आपकी स्वाभाविक है। आप जहां हो वहां भगवान पूरे के पूरे हैं, पूरे पूरे भगवान है। वहां पूरे दस बारह के होते माँ पूरे के पूरे सब की है, माँ का ऐसा नहीं होता। इतनी माँ तुम्हारी, इतनी माँ हमारी, पूरी पूरी माँ हमारी है। बीस बारह के होते सभी पूरी माँ, जैसे सैकड़ों लाखों अरबों खरबों हो जाओ, भगवान पूरे के पूरे आपके हैं। ऐसा नहीं होता, ये बात है सच्ची एकदम पक्की बात। आप इनके नहीं हो ये ज्ञान, अरे भगवान मेरे हो गया ये होगी भक्ति, और मैं उस संसारी ये हो गया बंधन। शरीर मेरा है, शरीर तो मेरा नहीं, बंधन आपका है। शरीर तो आप रहेगा नहीं, बंधन छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, बंधन छूटेगा नहीं। छोड़ दो तो शरीर हो जाओ आप मुक्त हो गए। सब के सब बूढ़े से बूढ़ा, बालक से बालक, जवान से जवान, पड़ोड़ा पड़ोड़ा सब भाई बहन कोई सब भगवान के नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के।